چار باتیں عرض کرتے ہیں، ربط، امتیازات، دعویٰ اور تقسیم۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورت الطلاق، اس کا نام ہے سورت التحریم۔ اس میں ربط میں نے لکھا، یہ خیال کرنا کہ کبھی کبھی طلاق تحریم کا سبب بن جاتی ہے۔ مانوی رب تنظیم مضبوط کرنے کے بعد ان مسائل کا ذکر جن کے لیے تنظیم بنائی گئی، انفاق اور جہاد۔ امتیازات، کیا معنی امتیازات کا مولانا؟ جو مضامین اس صورت میں ہیں اور پورے قرآن میں، آپ کا شہد استعمال نہ کرنے کا ذکر، قسم توڑنے کا ذکر، نبی پاک نے اپنی بیوی سے بات چھپائی یہ ذکر، اللہ، جبریل اور مومنین نبی پاک کے مولا ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، توبۃ النسو کا ذکر، کفار کے لیے حضرت نور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال، مومنین کے لیے فرعون کی بیوی اور مریم کی مثال۔ سورت کا دعویٰ، امور انتظامیہ برائے امیر، انفاق اور قتال کی تیاری۔ سورت کی تقسیم یہ، اس میں تمہید آئے گی، امور مسلحہ برے امیر جماعت آئیں گے، مومنوں کو خطاب آئے گا، انفاق کا ذکر بطور اشارہ آئے گا، حکم جہاد آئے گا، کافر اور مومنوں کی تمثیل آئے گی۔ ذرا بات مجھ سے دھیان سے سن لو، سورت سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہمارے لیے عورتوں کی پابندی ہے، مانا مسئلے کو سمجھنا، امت کا کوئی بندہ چار سے زیادہ بیویاں ہی نکاح میں نہیں رکھ سکتا بیک وقت۔ کتنی بیویاں؟ بولتے آؤ، بات کو سمجھتے آؤ، کتنی بیویاں؟ چار سے زیادہ بیویاں بیک وقت ایک نکاح میں رکھنا منع ہے امت کے لیے۔ ہمارے لیے پابندی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعداد کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاحزاب کے اندر۔ نمبر دو، جس آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ برابر برابر وقت گزارے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ایک رات ایک بیوی کے پاس، دوسری رات دوسری بیوی کے پاس۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اب مثلا دن ہے، آدھا دن اس کے پاس گزارے، آدھا دن اس کے پاس۔ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، رات اور دن کی وقت برابر برابر ہونا چاہیے۔ اور اگلی ذرا بات دھیان سے سن لو، عورت کے ساتھ قربت ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھی؟ بس میں محتاط لفظ بولوں گا۔ قربت، ایک بیوی کے پاس وقت گزارا، اس سے مباشرت ضروری نہیں، ہم بستری ضروری نہیں، وقت گزارنا ضروری ہے، وقت برابر ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ اچھا، اسی طرح کھانے پینے میں پابندی، کھانے پینے کی چیزیں ایک ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی دو بیویاں تھیں، انہوں نے ترازو رکھا ہوا تھا، اگر گھر میں کوئی چیز بھیجنا چاہتے تو ترازو میں تول کر بھیجا کرتے تھے، اتنی احتیاط، کیونکہ دن قیامت کی پوچھ ہونی ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں اور ایک بیوی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ مردہ ہوگا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ مولانا خلاصہ سنو، ہمارے لیے تعداد کی پابندی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعداد کی پابندی نہیں تھی۔ ہمارے لیے وقت کی، خرچے کی، کپڑے کی وغیرہ وغیرہ پابندی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی۔ پر قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، آپ کے لیے پابندی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آپ تمام عورتوں کے پاس برابر وقت گزارا کرتے تھے۔ مثلا میں مثال دے رہا ہوں، مثلا 10 منٹ روزانہ ہر کسی کے پاس جاتے تھے، ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زینب کے پاس پہنچے، بس اب خیال، اگر یہ واقعہ ذہن میں ہوا تو آگے سورت سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ آپ بی بی زینب کے پاس پہنچے، 10 منٹ بیٹھے، اب اس میرے الفاظ کو غور سے سننا، 10 منٹ پورے ہوئے، اچھا میں جا رہا ہوں۔ بی بی زینب نے کہا، حضرت آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے شہد کا شربت بناتی ہوں، شہد کے اندر اگر پانی ملا لیا جائے تو شہد کا مزاج ٹھنڈا بن جاتا ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی چیزیں پسند تھیں، کدو کا سرن آپ پسند کرتے تھے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں اس بات کو روک رہا ہوں، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدمی نے دعوت کی، وہ درزیوں کا کام کرتا تھا، غریب آدمی تھا، اللہ کے محبوب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، مہربانی کرو۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے بندے ہونے چاہیے؟ اس نے کہا، حضرت غریب آدمی ہوں، زیادہ سے زیادہ 2 بندے آپ میرے پاس آئیں۔ ٹھیک ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے مجھے ساتھ لیا، ہم اس صحابی کے گھر میں پہنچے جو درزیوں کا کام کرتا تھا، تو اس نے کدو کا سالن آپ کے سامنے رکھا، روٹی سامنے رکھی، اور دور جا کر کپڑے سینے بیٹھ گیا۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ میزبان کو مہمان کے سر پر نہیں بیٹھنا چاہیے، لوگ کھانا سامنے رکھتے پھر دیکھ رہے ہیں تو کیا کھا رہا ہے، یہ وہ طریقہ ہے. اب مہمان بیچارہ شرم کی وجہ سے کھا بھی نہیں سکتا، یا تو مہمان کے ساتھ کھانا چاہیے، اگر بندہ ساتھ نہیں کھانا چاہتا، طلب نہیں حضرت، تو ایک طرف ہو جائے، ٹھیک ہے، بس مرضی سے مہمان کھائے. خیر، حضرت انس بیان کرتے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے سالن میں سے تلاش کر کر بڑے شوق سے کھا رہے تھے. فرماتے ہیں جب میں نے آمنہ کے لال کا کدو سے پیار دیکھا، میں انس کو بھی کدو سے پیار ہو گیا. اچھا میں عرض کر رہا تھا چونکہ کدو کا مزاج اور تاثیر بھی ٹھنڈا ہے، آپ کو ٹھنڈی چیزیں پسند تھیں، تو بی بی سینم نے کہا اللہ کے محبوب تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں، میں شہد کا شربت بناتی ہوں. ان کو کسی نے شہد تحفہ دیا تھا. آپ سے سلام بیٹھ گئے. اب اسی بات پر غور کرنا، 10 منٹ آپ کے پورے ہو چکے تھے. اب جس وقت آپ پہنچے، اس وقت تو بی بی زینب نے شہد کا شربت نہیں بنایا. اب جب آپ پہنچے تھے بنا سکتی تھی نا، جب اٹھنے کا وقت ہوا تو اس وقت بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے بناؤ کہ کچھ شہد اس میں پانی ملایا، مکس کیا، ہلایا جلایا، آپ نے پیا، کچھ وقت بی بی زینب کا زیادہ ہو گیا، آپ چلے گئے. اگلے دن پھر تشریف لائے، جب آپ پہنچے، حال وال جو ہوتا ہے جیسے خیر خیریت، اور جب اٹھنے کا وقت، حضرت تھوڑی دیر آپ تشریف رکھے، میں شہد کا شربت بناتی ہوں، شہد آپ کو پسند تھا، پھر آپ بیٹھ رہے. اب بی بی زینب نے روزانہ ایسے کرنا شروع کر دیا. مولانا یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے اور عورتیں آپ کی محب تھیں، بیویاں آپ کی محب تھیں، اور محب کی خواہش ہوتی ہے محبوب کا زیادہ سے زیادہ وقت میرے پاس گزرے. بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مشورہ کیا، بھائی یہ وہ بات ہے، بی بی زینب کا وقت زیادہ اور ہمارا وقت کم، یہ تو الٹا ہمارے وقت میں سے وقت کھایا گیا. ایسی کوئی بات ہونی چاہیے کہ بی بی زینب ہمارا وقت تو نہ لے سکے، باقی عورتوں کو تو وقت نہ لے سکے، وقت برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اگر تیرے پاس آپ پہلے آئے تو نے یہ بات کرنی ہے، میرے پاس آئے تو میں بھی بات کروں گی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والی کے پاس تشریف لے گئے، بی بی عائشہ کے پاس. حضرت مجھے تو مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تو مغافیر نہیں کھایا، میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے بی بی زینب کے پاس. حضرت مغافیر ایک گوند ہوتا ہے، رختوں پر لگتا ہے. آپ نے ہو سکتا ہے اللہ کے محبوب شہد والی مکھی بیٹھی ہو اور اس نے مغافیر کو چوسا ہو، آ کر شہد میں ملا دیا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے. چلو بی بی حفصہ کے پاس آپ گئے، اللہ کے محبوب مجھے کچھ مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے. آپ نے کہا حفصہ میں نے تو مغافیر نہیں کھایا، میں نے تو شہد پیا ہے. حضرت ہو سکتا ہے وہ مکھی بیٹھی ہو، اس کو چوسا ہو، آ کر ملا دیا ہو شہد میں. ہو سکتا ہے. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں بی بی حفصہ، آگے بیان نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی، بتانا کسی کو نہیں. آج کے بعد میں بی بی زینب کے گھر میں شہد استعمال نہیں کروں گا، بتانا نہیں، ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھے، اگلی بی بی کے گھر گئے، بی بی حفصہ نے آ کر بی بی عائشہ کو بتا دیا، کام بن گیا ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بتانا. چپ کر گئے ہو مولانا، بتانا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے اگر ان کو کہا جائے کہ تم یہ بات آگے نہ بتاؤ، وہ ضرور بتائیں گی. یہ ضرور ان کو کہنا ہے، بتانا نہیں. یہ کہو گے نا، وہ دوسری کو کہے گی تجھے بتا رہی ہوں، آگے نہ بتانا. وہ تیسری کو کہے گی تجھے بتا رہی ہوں، بتانا کسی کو نہیں. بندہ جب شاپنگ کر کے گھر واپس آتا ہے، پورے محلے کو الحمدللہ پتا ہوتا ہے. کیوں ہے سر؟ ہاں جی، ہوں ڈھلی جی، ہوں ڈھلی ڈھلی جی. اچھا جی، آگے چلو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ کو کہا بتانا نہیں، اور اس نے آ کر بتا دیا. اب اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب آپ کا راز آؤٹ ہو چکا ہے. آپ نے تو کہا، آپ کا مقصد کیا تھا سمجھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ آگے کسی کو نہیں بتانا، ایسا نہ ہو کہ بات چلتے چلتے بی بی زینب تک پہنچ جائے کہ میں نے شہد استعمال نہیں کرنا، اس کا دل دکھے گا، اور میں آمنہ کا لال دل جوڑنے آیا ہوں، دل توڑنے نہیں آیا. اللہ اللہ، اللہ کریم نے آپ کو بتایا، میرے محبوب آپ کا راز آؤٹ ہو چکا ہے. آپ بی بی حفصہ کے پاس پہنچے، عرف باز و عرضم باز، حفصہ رضی اللہ عنہ، وہ تیرے میرے درمیان ایک بات ہوئی تھی، وہ بات صاف نہیں کی تاکہ اس کو شرم نہ آئے، وہ تیرے میرے درمیان بات ہوئی تھی، وہ پھر تو نے کیا کیا؟ بی بی حفصہ کو شک پڑ گیا، بی بی حفصہ حیران ہو گئی، اللہ کے محبوب یہ قرآن کے لفظ ہیں، دیکھو اگلے صفحے پر، قالت من نبا کہا، قالت بی بی حفصہ کہنے لگی من نبا کہا، آپ کو کس نے خبر دی ہے، میں نے راز اٹھ کر دیا ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ قال آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے بتایا ہے۔ مانا چار مسئلے حل ہو گئے، کتنے؟ چار۔ یہ آیتیں نازل ہو گئی، میرے محبوب شہد استعمال کرو، مسئلے چار حل ہو گئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ حل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ سے نازل ہوتے تو بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ کو آپس میں مشورہ کرنے کی ضرورت، بی بی زینب کے پاس وقت زیادہ گزرتا ہے، ہمارے پاس تھوڑا گزرتا ہے، معلوم ہوتا ہے آپ بی بی زینب کے پاس تھے، باقی بیویوں کے پاس نہیں تھے۔ ٹھیک، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس میں اور مزید تفصیلات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حفصہ کے گھر میں ہیں، بی بی عائشہ کے پاس نہیں، بی بی عائشہ کے پاس ہیں، بی بی زینب کے پاس نہیں، بی بی زینب کے پاس ہیں، باقیوں کے پاس نہیں، ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ، اگر بیویوں کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی پاک عالم الغیب ہیں تو مشورہ کرنے کی ضرورت، اور اگر بی بی حفصہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی پاک عالم الغیب ہیں تو کیوں کہتی من نبا کہا؟ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی پاک عالم الغیب ہیں تو پوچھنے کی ضرورت آپ کو کس نے بتایا؟ آگے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا میں عالم الغیب ہوں، آپ نے کیا فرمایا؟ نبانی العلیم الخبیر، کس نے بتایا ہے؟ عالم الغیب ہونے والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا، نبی علیہ السلام بی بی زینب کے گھر میں شہد کا شربت پیا کرتے تھے، اور جو کھائے اور جو پیئے وہ اس کی ذات نور نہیں ہوتی، جس کی ذات نور ہو وہ کھاتا پیتا، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اور مسئلہ کون سا حل ہو گیا؟ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، میرے پیغمبر قسم توڑو شہد استعمال کرو، بعد میں آنے والے لوگ اس کو نمونہ نہ بنا لیں، ہمارے پیغمبر استعمال نہیں کرتے تھے، ہم کیوں کریں؟ آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے، اور جو پابند ہو وہ مختار کل نہیں ہوا کرتا۔ آ جاؤ، اسی کا تذکرہ ہے، سنو اب، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور عنوان تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے اصطلاحات میں مقام دکھایا تھا اور عنوان عرض کیا تھا تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو ایسے فعلوں سے روکو جو موجب عدم رضا ہیں، جن سے اللہ کی رضا کے خلاف بات ہو، عدم رضا کو واجب کریں، ایسے کاموں سے روکو۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم، لما تحرم، میں نے اس کا جملہ آپ کو صبح لکھوایا ہے، ایک جملہ تو یہ دیکھ لو جو سورت سے متعلق ہے، معاشرہ میں تنگی نہ کرو، معاشرہ میں، بول زید راوی کی میں پڑھ سکتا ندرا میں لگ گئی، معاشرے میں تنگی، جملہ تو پڑھو، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ بند نہ، معاشرے میں تنگی آ جائے گی۔ اور میں نے لیما تحرم کا ایک جملہ لکھوایا ہے، تحریم سے مراد حرام کرنا نہیں ہے، تحریم سے مراد، کیونکہ ما احل اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی تحریم تو کفر ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جی یہ زلات میں سے ہے، زلات کہتے ہیں پھسل جانا، بندہ جا رہا ہے پانی پڑا ہے پاؤں پھسل گیا۔ مولانا زلات کیوں؟ نبی علیہ السلام نے بغیر سوچے سمجھے یہ بات کی تھی، سوچ سمجھ کر کہا تھا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، پھر لیما تحرم کا کیا معنی ہوگا؟ بند کرنا۔ لغوی معنی تحریم کا کیا ہے؟ بند کرنا. کیا معنی ہے لغوی لغت میں؟ اب یہ معنی ہوگا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرمو, کیوں بند کرتے ہو؟ کیوں؟ انہوں نے کیا لکھا ہے نیچے؟ عملاً نہ اعتقاد, عقیدہ نہیں تھا حرام والا, صرف نبی علیہ السلام نے عمل چھوڑ دیا تھا, استعمال نہیں کروں گا. تو اب مانا لما تحرم ما حل اللہ لک, کیوں بند کرتے ہو, کیوں روکتے ہو, کیوں منع کرتے ہو, یہ جو بھی کہو, ما حل اللہ لک, اس چیز کو جو اللہ نے حلال کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیوں اس کا استعمال چھوڑ دیا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ سورۃ القصص دیکھو آیت نمبر 12. پانچ سو 83. واہ مصطفیٰ واہ. 568 مصطفیٰ کیا کہہ رہا تھا؟ 500. واہ بھائی واہ. 586 83. کہاں گیا؟ یہ آیت نمبر 12 ہے, درمیان سے نیچے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل, حرمنا, روک دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والی عورتیں, منع کر دی, روک دی, بند کر دی, کسی دودھ پلانے والی دائی کا دودھ نہیں پینا. دیکھا لغوی مانا مراد حرمنا, بند کر دیا, روک دیا, ہم نے بندش کر دی, منع کر دیا, جو بھی مانا کرو. سورۃ آل عمران آیت نمبر 93. آواز میرے تک آدھا نہیں, میں سید الرحمان بولتا رہا ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل ولا نفسہ. کل طعام, تمام کے تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے, الا ما حرم اسرائیل ولا نفسہ, مگر اونٹ کا گوشت جو روک دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر. حرام, روک دیا تھا کہ میں نے اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرنا. تفصیل اپنے مقام پر کریں گے کیا مطلب ہے اس کا. آ جاؤ تو یہاں بھی لیما تو حرمو کا معنی حرام والا نہیں کرنا, بڑی مہربانی آپ کی. لیما تو حرمو, کیوں بند کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے. آگے چلو جی, کراچی شریف دیکھو جی. تب تغی مرزا دادواجک واللہ غفور الرحیم. سبب تحریم پھر وہ بھی, تب تغی مرزا دادواجک, چاہتے ہو اپنی بیویوں کی رضا کہ عورتیں جھگڑا نہ کریں. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. میں نے ایک جملہ لکھوایا صبح, پہلی پانچ آیات کا خلاصہ, اپنی بیویوں کو ایسے کام سے روکو جو رضا الہی کے خلاف ہوں, اور نمبر 2 آگے خطاب للمومنین کہ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو ایسے امور سے بچاؤ جو مجھے بے عذاب ہوں. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, جملہ میں نے لکھوایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے جو آپ کی تنگی کا باعث بنے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, بیان کفارہ, تحقیق قسم توڑنے کے بعد کفارہ کا بیان, یعنی قسم توڑ کر کفارہ دینا کافی ہے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, تحقیق لازم کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے کھول دینا اپنی قسموں کو. واللہ مولاکم, اور اللہ تمہارا حاکم ہے, اس کی بات ماننی پڑے گی. شاہ سے مولا کا معنی کر رہا ہوں حاکم, اللہ تمہارا حاکم ہے, اس کی بات ماننی پڑے گی. وہو العلیم الحکیم, واللہ کریم, ہر چیز کا علم رکھنے والا, حکمتوں کا بادشاہ ہے. چنانچہ کفارے کے ذریعے پابندی قسم ہٹا دی. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, جب چھپا کر کہی, شاہ صاحب نے منع کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے بعض بیوی کی طرف حدیثاً ایک بات, ایک بات اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیوی کو چھپا کر کہی، اب ہمارا منکرین حدیث سے سوال یہ ہے کہ وہ بات کیا تھی؟ مولانا غور تو کرو، یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھیں گے کیا؟ کہ میں شہد نہ پیوں گا مگر تم کسی کو نہ کہنا. اب ہمارا منکرین حدیث سے سوال یہ ہے کہ اگر حدیث کو نہیں مانو گے تو بات کا پتہ کیسے چلے گا؟ شاہ صاحب ہمارا سوال، پیغمبر نے اپنی بیوی کو چھپا کر ایک بات کہی، کیا کہی؟ اب قرآن میں تو نہیں ہے، لازمی بات ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے کس طرف جانا پڑے گا؟ حدیث کی طرف. اگر حدیث کو نہیں مانو گے کیسے پتہ چلے گا بات کیا ہے؟ شاہ صاحب ٹھیک ہے ہمارا استدلال، آگے چلیں. فلما نبعت به، جب کہ خبر دے دی بیوی نے، خبر دے دی بیوی نے بہی اس بات کی دوسری بیوی کو، یعنی بیوی عائشہ کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، انعام حیران ہو کر میری طرف دیکھتا ہے، جو لگ میں کہوں گا وہ ٹھیک ہے. فلما نبعت به، جب کہ خبر دے دی اس بیوی نے بھی اس بات کی دوسری بیوی کو، یعنی بیوی عائشہ کو، قسم تو آپ نے بیوی حفصہ کے سامنے اٹھائی تھی، حفصہ نے دوسری بیوی عائشہ کو بتایا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، مطلع کر دیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علیہ اس بات پر. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، سیرت نبیا جتلائی پیغمبر نے، جتلائی پیغمبر نے عرفا بعض اس بات کا کچھ حصہ، وارد امباد اور اعراض کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سے، کچھ بات جتلائی اور کچھ نہ جتلائی. کیا مطلب؟ صاف صاف نہیں کہا میں نے تجھے کہا تھا یہ راز ہے، آگے آؤ نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا، کسی کو نہ کہنا، تو نے جا کر آگے بتا دیا بیوی. صاف صاف آپ نے پوری بات نہیں کی، بس کچھ بات گئی، وہ تیرے میرے درمیان ایک بات ہوئی تھی، پھر وہ کیا بنا یہ. فلما نبہا بہی، جبکہ خبر دے دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہا عورت کو، بہی اس کے متعلق، پیغمبر نے خبر دے دی عورت کو اس کے متعلق، تو نے میرے راز کو آؤٹ کر دیا ہے. کالا چا، تو بی بی حفصہ کہنے لگی من نمبا کہا با، کس نے خبر دی آپ کو اس راز فاش کرنے کی؟ ہادا کا معنی راز فاش کرنے کی، خبر کس نے دی ہے؟ عقیدہ اہل بیت. کالا آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی اس آدھ نے جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے. میں نے صبح جملہ لکھوایا کہ جماعت کا امیر کسی کارکن کو کوئی خفیہ بات کہہ سکتا ہے، مگر وہ کارکن اس راز کی حفاظت کرے. ان تتوبا الی اللہ، حکم توبہ، اگر تم دونوں رجوع کرو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، فذلک یلیق بکما، حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب نے مانا کیا، فذلک یلیق بکما، یہ بات تم دونوں کے لائق ہے. اردو والے لکھو یہ بات تم دونوں کے لائق ہے. از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. فقد صغت قلوبکما، اس پر لکھا، انہوں نے لکھا تو یہ بہتر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور حضرت صاحب والے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے. اور فقد صغت قلوبکما، یہ علت ہے جزا مقدر کی، جزا ان کی مقدر تھی تو یہ تم دونوں کے لائق ہے، بہتر ہے. کیوں؟ فقد صغت قلوبکما، پس تحقیق جھک پڑے ہیں تم دونوں کے دل، جھک پڑے ہیں تم دونوں کے دل. ایک معنی اس طرف، کس طرف جھک پڑے ہیں؟ اس طرف چلو جی، ایسا جملہ ہو گیا. کیسے پتا چلے گا؟ فقط سبت قلوب و کما، بس تحقیق جھک پڑے ہیں تم دونوں کے دل، کس طرف جھک پڑے ہیں؟ اس طرف کہ اور بیویوں سے ہٹا کر آپ کو اپنا بنا لیں گی، اور بیویوں سے ہٹا کر آپ کو اپنا، اس طرف تمہارے دل جھک پڑے ہیں۔ گو یہ بوجہ حب الرسول کے کبھی نہیں، نبی پاک سے محبت ہونے کی وجہ سے یہ بات بری تو نہیں ہے، ہر بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ خامت کا دل میری طرف زیادہ ہو، کبھی نہیں، مگر اتلاف حق کے خیر کی وجہ سے کبھی ہے۔ ٹھیک ہے، تم نبی کے دل کو اپنی طرف جھکانا چاہتی ہو، لیکن یہ تو دیکھو بیوی زینب کا تو حق ضائع ہو رہا ہے، کیوں تو نہ کرو نا۔ اگر نبی علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ میں بیوی زینب کے پاس ہی نہیں جاؤں گا، پھر تم بالکل پیغمبر کو اس سے ہٹانا چاہتی ہو؟ یوں نہیں، اس لیے تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ وَإِن تَظَاهَرَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں مشورے کرو گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف، کیا معنی کیا تظاہر علیہ کا؟ اگر تم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف مشورے کرو گی تو فإن اللہ ہو مولا ہو جبریل، بس یقیناً اللہ کریم وہی مددگار اور ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مددگار ہے اللہ کریم اپنے محبوب کا، رفیق ہے و جبریل۔ اور منع کروں ان تظاہر علیہ، اگر تم چڑھائی کرو گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آپ کی مرضی کے خلاف مشورے کرو گی، پھر فَإِنَّ اللَّهَ، اس پر جملہ لکھا ہوا ہے مولانا، علت قائم مقام، دیکھ رہے ہو علت قائم مقام جگہ، کیا مطلب؟ اگر تم چڑھائی کرو گی، کیا ہوتا ہے پیغمبر کے خلاف مشورے کرنے سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ یقیناً اللہ کریم وہی ساتھی ہے، مددگار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جبریل، اور جبریل بھی آپ کا دوست ہے، ساتھی ہے، توسط فی الفیوس، فیض آنے جانے کے اندر یہ واسطہ ہے، اوپر سے فیض اس کے واسطے سے منتقل ہو رہا ہے۔ وصالح المومنین، جتنے ایماندار نیک ہیں بیدوار تعمیت کے پیچھے چلنے کے لحاظ سے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اللہ بھی آپ کا مولا ہے، جبریل بھی آپ کا مولا ہے، سارے ایماندار بھی آپ کے مولا ہیں۔ شاہ صاحب آج کا جو روشن خیال لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں تم علماء کو مولانا کیوں کہتے ہو؟ مولا تو اللہ ہے، مولا تو اللہ ہے، تم کہتے ہو مولانا ہمارے مولا، یہ تم کیوں کہتے ہو؟ یہ تو شرک ہے، کیوں کہتے ہو علماء کو مولا؟ تو اس کی دلیل اور جواب ہی آیا تھا، جبرائیل بھی مولا، آپ اللہ بھی مولا، اور تمام ایماندار بھی مولا کے بے شمار معنی آتے ہیں، ہر مقام پر الگ الگ مولا۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو معنی ہوگا مددگار، عالم کی طرف نسبت ہوگی مولانا، ہمارے مولا معنی ہمیں راستہ بتانے والا، رہنما، رہبر۔ میں نے ایک جملہ لکھوایا تھا تطوبہ پر، بیویوں کی جو غیرت تھی وہ محبت کی وجہ سے تھی، نبی کی محبت تو عین ایمان ہے، توبہ کرنے کا کیوں کہا گیا؟ تو جملہ آپ کو لکھوایا تھا کیونکہ دوسرے کی حق تلفی ہو رہی تھی، اس لیے توبہ کا کہا گیا۔ اصارب ہوں دفع شبو، کہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والی کی ضرورت ہوگی، پھر فرمایا ٹھیک ہے ضرورت ہوگی تو اس کیا حرج ہے؟ اصارب ہوں، امید ہے کہ اس کا رب ان طلاق گنا، اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دے، امید ہے یعنی وعدہ ہے، یبدل ہوا ازواجا خیرا منکن، تبدیل کر دے اللہ اس کو بیویاں بہتر تم سے، اللہ تم سے بہتر بیویاں بھی دے سکتا ہے۔ کون سی بہتر بیویاں؟ مسلمات، فرما بردار، مومنات، ایماندار، قانتات، نماز میں کھڑی ہونے والیاں، قنوت کرنے والیاں، تائبات، اللہ کی طرف توبہ کرنے والیاں، رجوع کرنے والیاں، بیدات، عبادت کرنے والیاں، سائحات، حکم بردار، یا دوسرا معنی روزے رکھنے والیاں، سیبات ابکارا، کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں، ایک شاہ صاحب اشکال ہے، اگر انت اللہ کا کلنا پیغمبر تم کو طلاق دے دے تو اللہ من کلنا تم عورتوں سے بہتر بیویاں اللہ پیغمبر کو دے سکتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک کی بیویوں سے بہتر کوئی عورتیں ہو سکتی تھیں؟ نہیں. آپ اشکال سمجھیں تو میں جواب عرض کروں. اللہ نے فرمایا اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دے تو اللہ من کنہ خیر من کن تم سے بہتر عورتیں اس کو دے سکتا ہے. پیغمبر کی بیویوں سے کوئی بہتر عورت ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح جواب یاد رکھنا، جو عورتیں اب پیغمبر کے نکاح میں ہیں ان سے بہتر عورت تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اگر پیغمبر نے ان کو طلاق دے دی اور دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیا تو یہ طلاق یافتہ ہو گئیں اور وہ عملی طور پر پیغمبر کے نکاح میں ہو گئیں، اب وہ امہات المومنین ہیں، اس لیے اب وہ تم سے بہتر ہوگی، اب وہ تم سے نکاح میں ہونے کی وجہ سے بہتر ہوگی. آ جاؤ سیبات وبکارا، کچھ اللہ بیوہ دے دے کچھ کنواریاں دے دے. بیوہ کا ذکر پہلے کیا اور کنواری کا ذکر بعد میں کیا، یہ کیوں؟ نا جتنے گھریلو امور کے اندر ایک بیوہ عورت ماہر ہوتی ہے نا، اتنی کواری ماہر نہیں ہوتی، اس لیے اس کا ذکر پہلے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، خطاب برائے مومنین. رب پر کر رہا ہوں، بیویوں کا خیال کرتے کرتے کہیں اپنے لیے جہنم کا سامان تیار نہ کر بیٹھنا. اے ایمان والو، کو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. ہے لکھا ہے اصلاح عقائد و اعمال کے ذریعہ، اپنے آپ کو بچاؤ، عقیدے ٹھیک کرو، عمل ٹھیک کرو، اور گھر والوں کو بچاؤ. تبلیغ پڑھو تو صحیح مولانا، تبلیغ اصلاح اور اس پر عمل کرانا، ان کو تبلیغ کرو نیکیوں کی اور ان سے عمل کراؤ تاکہ وہ جہنم سے بچے. نار کہا نار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ورنہ ایک ہمارا بچہ ہے وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، ہم اس کو کہیں گے بیٹا آگ کے قریب نہ جاؤ، پھر بھی وہ جا رہا ہے تو ہم چپ کر جائیں گے؟ نہیں، ہم کہیں بھی ہم نے ایک دفعہ تو کہہ دیا اب جائے. جی کتنی کوشش کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، جلدی جلدی اس کو اٹھائیں گے، پیچھے کھینچیں گے. تو آگ کہہ کر اشارہ کر دیا، جس طرح دنیا میں ان کو آگ سے بچاتے ہو جہنم کی آگ سے، ویسے بچانے کی محنت کرو، خالی کہہ دینا کافی، انتہائی کوشش کرو. وقودھا الناس والحجارۃ، وصف اول آگ، جہنم کی آگ کا پہلا وصف، ایندھن ہوں گے اس کے لوگ، ایندھن اس کا کون ہوں گے؟ لوگ. والحجارۃ اور پتھر، کبریت کا پتھر اس میں جلایا جائے گا فاسفورس، تاکہ جہنم کی آگ زیادہ بھڑکے. یا مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان مورتیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا مشرکین کی عبرت کے لیے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وسفدون، مقرر ہیں اس جہنم کی آگ پر فرشتے، نہ آدمی نہ جن، غلاظ سخت خون، بڑی سخت مزاج ہیں، رحم نہیں کریں گے. وسف الملائکہ شداد طاقتور ہیں، بڑی ہمت والے کہ مقابلہ کوئی نہ کر سکے ان کا. نمبر تین وصف لا یعصون اللہ ما امرہم، نہیں نافرمانی کرتے قلباً دل سے اللہ کی جو اللہ ان کو حکم دے. نمبر چار وصف یفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں جوارح سے آزا کے ساتھ وہ کام، یؤمرون جس کا حکم دیے جاتے ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہیں. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، تخویف اخروی، یقال لهم، کیا معنی؟ ان کو کہا جائے گا اے کافرو لا تالا دیر اليوم، نہ بہانے بناؤ تم آج کے دن کیونکہ بے سود ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تم بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم اعمال کیا کرتے تھے دنیا میں، تم پر کوئی ظلم نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بشارت برائے تائبین صادقین. عبارت کیا ہے؟ قلم ہاتھ میں نہیں ہوگے، لکھو گے کیا؟ بشارت برائے تائبین صادقین، سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت، اے ایمان والو توبوا اللہ توبتا نصوحا، توبہ کرو اللہ کریم کی طرف، توبہ کرنا نصوحا اخلاص والی ہے، نصوحا اخلاص والی صاف دل کی توبہ، اسار ربکم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصوحن کا مطلب نقل کیا ہے، وہ لکھو۔ گزشتہ گناہوں پر ندامت، بلال تھکو نہیں لکھا ہوا، گزشتہ گناہوں پر ندامت اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم۔ آج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ توبہ نصوحہ ہے، آگے چلو۔ اَسَارَ رَبُّكُمْ مَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، سمرہ توبہ امید ہے یعنی وعدہ ہے تمہارا پروردگار دور کر دے گا مٹا دے گا تم سے سیئاتِكُمْ، تمہارے سارے گناہ، دفع مضرت۔ لکھا ہے از برکت توبہ، توبہ کی برکت سے سیاحت گمکنی کی شاہ صاحب سارے سارے تمہارے گناہ مٹا دے گا، ویدخلکم جنات جلد منفع، نفع حاصل کرنا داخل کرے گا تم کو باغات کے اندر، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، حالت محشر جس روز نئی شرمندہ ہونے دے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں شرمندہ ہونے دے گا یا نہیں شرمندہ کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس پر جملہ لکھا ہوا ہے یعنی خدی مخصوص کفار والی جو سزا ہے کفر کی، کون سی رسوائی نہیں ہوگی، جو کافروں کو رسوائی ملنی ہے قیامت میں وہ رسوائی مومنوں کو نہیں ہوگی۔ آگے جملہ اس کا مکمل کرو، ورنہ کئی گناہگار مومنین ان کو خزی ہوگی، آپ یہ بتائیں کہ پیغمبر بھی قیامت میں شرمندہ ہو سکتا ہے، پھر کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ مولانا اصل ذکر مومنوں کا کرنا تھا، جو مسئلہ توحید مان گئے اللہ ان کو کچھ رسوا نہیں ہونے دے گا، اس مومنی کی رسوائی اس سے بچانے کے لیے پیغمبر کا ذکر ساتھ کیا، جس طرح پیغمبر رسوا نہیں ہوگا اسی طرح مومنوں کی رسوائی بھی نہیں ہوگی۔ جملہ لکھا ہوا ہے، ذرا جملے کو پڑھو، یوم لا یخز اللہ النبی، ورنہ اس جملے کو پورا کرو، نبی کا ذکر برائے تقویت حکم ہے، نبی کا ذکر برائے تقویت حکم کو طاقت دینے کے لیے نبی کا ذکر کیا، یعنی عدم خزی مومنین ایسا یقینی ہے، مومن شرمندہ نہیں ہوں گے، یہ بات ایسی یقینی ہے جیسا آدمی خزی نبی، جس طرح نبی شرمندہ نہیں ہوگا یہ بات یقینی ہے کہ مومن بھی اسی طرح شرمندہ نہیں ہوں گے۔ آگے چلو، نورہم یسا بین ایدیہم وبی ایمانہم، حالت سامی پل سراج، روشنی ان کی نور ان کا دوڑتا ہوگا ان کے آگے، لکھا ہے نور ایمان و بی ایمانہم، اور ان کی دائی جانب نور مال صالحہ۔ اس پر اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے مولانا، بوجہ انفاق فی سبیل اللہ کے، بوجہ سورت حدید کے پہلے مضمون کی طرف اشارہ ہے، اور و بی ایمانہم، اور ان کے دائی جانب نور اعمال صالحہ، نور اعمال صالحہ۔ شاہ صاحب جملہ کر رہا ہوں، آگے کا ذکر کیا، بین ایدیہم خلف پیچھے کو کیا اس پر چھوڑ دیا، دا دائیں کو ذکر کیا شمال بائیں کو قیاس پر چھوڑ دیا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا دعائے اول کہتے ہوں گے اے ہمارے پروردگار, کب کہتے ہوں گے؟ پل صراط عبور کرنے کے وقت, کب کہتے ہوں گے؟ پل صراط عبور کرنے کے وقت اے ہمارے پروردگار, اتمم لنا نورنا, اخیر تک رکھ, اخیر تک. شاہ صاحب نے مانا کہ اخیر تک رہے, ٹھیک ہے. اتمم لنا نورنا, پورا رکھ ہمارے لیے ہمارا نور. سبحان اللہ, مولانا جملہ شاہ صاحب, پورا رکھ ہمارے لیے ہمارا نور, یعنی راستے میں بجھنے نہ پائے, راستے میں. واغفر لنا, نمبر دو, بخشش فرما ہماری علت. انکا علی کل شیء قدیر, یقینا تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, مضمون جہاد سورت حدید کے دوسرے مضمون کی طرف اشارہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جہاد کر کافروں سے, حالت دنیاوی منکروں سے بھی, سنان, سنان کہتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ, بل منافقین, منافقوں سے جہاد کر, باللسان, زبان کے ساتھ. واغلظ علیہم, سختی کر ان کے اوپر. خیال کرنا مولانا, اخلاق چھوڑ دیں, ان سے بد اخلاقی سے پیش آ. واہ بھائی واہ, یہ کیا لفظ لکھ دیے, لکھو جملہ مولانا حاشیے پر. دین کے معاملہ میں رعایت نہ کر, دین کے معاملہ میں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ حَالَتِ اُخْرَوِی, ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِیرُ, مسمت جہنم پوری لوٹنے کی جگہ ہے. سورۃ التوبہ. وَلْيَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً, آخر آخر پر سورۃ توبہ کا آخر. وَلْيَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً, صفحہ 308. یا ایھا الذین آمنوا, تیسری سطر, قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً, اے ایمان والوں, لڑائی کرو ان سے جو ملے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ کافروں میں سے. پہلے قریبی کافروں کے ساتھ جہاد کرو, پہلے قریبی کافروں کے ساتھ جہاد کرو. وَلْيَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً, اور چاہیے کہ پائیں ہو تمہارے اندر درشتی, سختی پائیں. دین کے معاملے میں رعایت ان کی نہیں کرنی. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ, کفر ذریعہ ہلاکت, ایمان ذریعہ نجات. کفر ذریعہ ہلاکت, ایمان ذریعہ نجات. و مثالیں سنو. پہلی مثال کافروں کے لیے, تمثیل برائے کفار. ضرب اللہ مثلا, یعنی کفر کے ہوتے ہوئے رشتہ دار کا ایمان فائدہ نہیں دیتا. ضرب اللہ مثلا, بیان کی اللہ کریم نے مثال, للذین کفروا, کافروں کی عبرت کے لیے. حضرت نوح کی بیوی کی, حضرت لوط کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین, دونوں تھیں ہمارے دو بندوں کے نیچے, یعنی نکاح میں. تحت من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے جو دو بندے تھے. صالحین, اعلی درجے کے نیک. صالحین, اعلی درجے کے نیک. فخانتاہما, ان دونوں عورتوں نے خیانت کی. ہما, حضرت نوح اور حضرت لوط کی, ان دونوں عورتوں نے خیانت کی. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ فی الدین, دین کے معاملے میں خیانت کی. لا فی الصلاح, صلاح والی خیانت مراد نہیں ہے. فقد وارد عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں, ما زنت امرأة النبی قطو, اللہ کے کسی پیغمبر کی بیوی نے زنا نہیں کیا. تو کون سی خیانت مراد ہے؟ جملہ لکھو مولانا, تسلی نہیں ہو رہی. فخانتاہما, نبیوں کی بات نہیں مانی, نبیوں کی بات نہیں مانی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ناکام ہے دونوں پیغمبر، انہما ان عورتوں سے، من اللہ شیئا اللہ کے عذاب میں سے ذرا برابر، من اللہ من عذاب اللہ، وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور حکم دیا گیا داخل ہو جاؤ تم دونوں عورتیں آگ کے اندر داخل ہونے والوں کے ساتھ، وذهب اللہ مثلا تمثیل برائے مؤمنین، یعنی ایمان کے ہوتے ہوئے رشتہ دار کا کفر نقصان نہیں دیتا، اللہ نے مثال بیان کی ہے للذین آمنوا، مومنوں کی تسلی کے لیے، سبحان اللہ، مومنوں کی، شاہ صاحب مومنوں کی تسلی کے لیے، کیا مطلب تسلی کیا گیا جملہ کہ مصائب آئیں تو ثابت قدم رہنا کامیابی تمہاری ہوگی، مصائب آئیں تو ثابت قدم رہنا کامیابی تمہاری ہوگی، اللہ نے مثال بیان کی ہے مومنوں کی تسلی کے لیے ہے، یہ مراد فرعون، فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کی، اذ قال، جب بی بی نے کہا ربی ابن لیندا کا بیتن فی الجنہ، یہ الفاظ میں نے مسجد میں لکھوائے ہوئے ہیں، وہ دیکھو یہ سپیشل میں نے مستری کو بھیجا تھا، وہ آ بھی گیا جی سراج، وہ آ رہا ہے، وہ پر سائیکل پر، اس کو میں نے بھیجا تھا، یہ لاہور سے لکھوا کر لایا تھا، یہ تختی ربی ابن لیندا کا بیتن فی الجنہ، اس کا ترجمہ پڑھو، پر کیا لکھوایا میں نے، سارے پڑھو یار کیا لکھا ہوا ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، مولوی صاحب تو پڑھ کلا، ہاں اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے ہاں جنت میں محل تیار کر دے، ربی ابن لیندا کا بیتن فی الجنہ، دعائے اول، اے میرے پروردگار تیار کر دے تو میرے لیے اپنے ہاں اپنے قرب میں ایک گھر فی الجنہ جنت کے اندر، ونجنی دوسری دعا اور نجات دے مجھ کو فرعون سے، وعمل ہی اور اس کے ظلم و تشدد سے، عمل ہی، نیچے آپ کے پاس ایک اور معنی بھی لکھا ہوا ہے، عمل سے مراد وہو الکفر و عبادت و غیر اللہ، کفر سے اور غیر اللہ کی عبادت سے مجھ کو نجات دے، دوسرا معنی، ہونا پڑھو تو صحیح، میں تو تھک گیا ہوں، مجھ سے وقتی نہ کر سکے، ابن عباس نے معنی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے تیسرا معنی کون سا کیا، ظلم اور تشدد، ظلم اور تشدد والے کام سے اللہ مجھے نجات دے، جو بی بی آسیہ پر فرعون کیا کرتا تھا، ونجنی من القوم الظالمین، تیسری دعا، نجات دے مجھ کو ظالم قوم سے، ظالم نیچے لکھے شر حسی و مانوی، ایسی تکلیف جو محسوس ہو، حسی مانوی روحانی تکلیف، ہر قسم کی تکلیف سے مجھے بچا جو ظالم کرنا چاہتے ہیں، وہ مریم ابنۃ عمران، دوسری مثال برائے مؤمنین، تمثیل ثانی برائے مومنین، اس کا جملہ لکھو تمہیں یاد نہیں رہے گا، مریم کا، بی بی مریم کو تانا زنی کرنے والوں کا تان، اور تہمت نقصان نہ پہنچا سکی، خلاصہ بندہ خود ٹھیک ہو، خلاصہ بندہ آج یہودیوں نے تانے دیے، بکواس کیے، تومتیں لگائیں، بی بی مریم کا کیا بگڑا، مومنو تم بھی ڈٹے رہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور مریم بیٹی عمران کی، اللہ تیا سند فرجہا، وہ بی مریم، فضائل مریم، نیچے لکھے بیان اخلاق، دیکھو کتنی پاکیزہ تھی، جس نے محفوظ رکھا حلال و حرام سے، محفوظ رکھا حلال و حرام سے، فرجہا اپنی شرمگاہ کو، کیا منع کیا، گریبان کاٹو، گریبان کاٹو، بولنا جلدی کرو، جلدی کرو، کاٹو اس کو، اللہ دیا سند فرجہا، جس نے محفوظ رکھا اپنی شرمگاہ کو، فنفخنا فیہ من روحنا، سبحان اللہ، فنفخنا فیہ من روحنا، سبحان اللہ، پھونک دیا ہم نے ثمرہ احسان، احسنت کیسے محفوظ، حرام سے بھی محفوظ، حلال سے بھی محفوظ، شادی نہیں کی تھی، حرام سے بھی شرمگاہ محفوظ اور حلال سے بھی نکاح نہیں ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، نہ حرام نہ حلال، دونوں طریقے نہیں ہیں۔ اور سورۃ مریم میں پڑھا تھا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نکاح بھی میرا نہیں ہوا کسی نے مجھے ہاتھ لگایا ہو، اور ولم اکو بغیہ میں بدکار بھی نہیں ہوں، دونوں طریقوں سے محفوظ۔ فن فخنا فیہ من روحنا، حاشیہ لکھو تب مطلب معنی کا پتہ چلے گا۔ فرج کے دو معنی ہیں، نمبر ایک شرمگاہ، نمبر دو گریبان۔ اب لکھو پہلے ایک معنی لیا جائے، تو ضمیر راجع کرتے وقت دوسرا معنی مراد لیتے ہیں۔ اب شاہ سے فرق کروں، احسنت فرجہا کا ہم نے کیا معنی کیا، اس نے محفوظ رکھا اپنی شرمگاہ کو، فنفخنا فیہ پس پھونکا ہم نے ثمرہ احسان، دیکھو کیسے حرام حلال سے محفوظ رکھا، پھونکا ہم نے بواسطہ جبرائیل کے، فیہ اس کے گریبان میں۔ پہلے معنی فرج کا کیا لیا، شرمگاہ، اور جب ضمیر راجع کرنے لگے تو یہاں معنی کون سا مراد لیا، مانا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے اس کی شرمگاہ میں پھونکا، معنی کیا ہے، اس کے گریبان میں، کیا معنی، سمجھو تو صحیح مولانا، ایک لفظ کے معنی دو ہوں تو ایک معنی ادھر مراد لیا، اور جب ضمیر راجع کرنے لگے تو پھر دوسرا معنی مراد لیا۔ فنفخنا فیہ ہم نے پھونکا اس کے گریبان میں، پھونکا میر روح ہے نا، اپنی پیدا کی ہوئی روح کو، نیچے لکھا ہوا ہے روح ہے نا پر اضافت تخلیقی، اضافت اپنی پیدا کی ہوئی روح، کیوں نہیں ہے کہ ہم نے اپنی روح پھونک دی، اپنی روح والا معنی نہیں کرنا، اپنی روح پھونک دی نا، اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دی، اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دی، نیچے لکھا ایک جان جو ہماری پیدا کردہ تھی، وصدق بے کلمات ربیا، کیونکہ جبریل نے پھونک ماری تھی اسی وقت حمل ہو گیا، بچے کے آثار ہو گئے، بچہ پیدا بھی ہو گیا۔ سورۃ مریم میں عرض کیا تھا صدقت بیان عقیدہ، بی بی مریم نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وکتبی اپنے رب کی کتابوں کی، وکانت من القانتین بیان عمل، تھی فرما بردار لوگوں میں سے۔ چلو جی،